Le ura tujuh malam mantang terbayang terkejut sang nyonya ka buah kebubayang lam ulenya mengap-ngap lam hati pi mekap-kap ha kenyo putu ha kepi nun ja cinta awai nun me jino ka karu cinta kamu tu me jino ha jitu cinta yang nun me me jino pat nun ngadu cinta yang gemesu me jino anu dadu Sadura Buhan je ke asa Udep tel di no gahana Lemho Oh Hake lelong sapu Lam hate lelong kaju Bid hai de Udep nyolun tuju Lam ule Nyo mengap ngap Lam hate Pih mekap kap Hok lelong nyopeke Hoku pi lon neja cinta awai lon me jino hoka karu cinta kamu tu me jino hoji buku cinta yang lon me me jino pat lon ngadu cinta yang dah masu me jino anu dadu Sadura Buhan je ke asa Udah tenggi no gahana lemho Oh Han elelan sapu Lam hati lon kaju Bid hai de Udah nyolon tuju Lam ule nyo mengap-ngap Lam hati pi mekap-kap Hok nan nyo peke Hoku pi lon neja Cinta awai lon me Jino hoka karu Cinta kamu tu me Jino hoji peke Cinta yang lon me me Jino pat lon ngadu Cinta yang gak masu me Jino anu dadu